श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक में क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि इस वाक्य से जीव ईश्वर एकत्व भगवान श्री कृष्ण ने बताया, द्वैतवादियों को जीव ईश्वर को एक मानने पर ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति या संसारा भाव की आपत्ति प्रतीत हो रही है। भगवान भाष्यकार द्वैतियों को जो जीव ईश्वर एकत्ववाद में दोष दिख रहा है उसका निराकरण करते हुए ये बता रहे हैं कि जीव और ईश्वर का अभेद स्वाभाविक है, क्षेत्रज्ञ ईश्वर रूप ही है और उसमें संसारित्व अविद्या से कल्पित है। कर्तृत्व भोक्तृत्व और जन्म मरणादि रूप जो संसार है वह स्वतः असंसारी ईश्वर रूप जीव में अविद्या से आरोपित है और वह स्वतः असंसारी ईश्वर रूप जीव जिस अविद्या से संसारी बना है, संसारी बना हुआ सा प्रतीत हो रहा है, वह अविद्या निवृत्त होती है जीव के अनाविद्यक स्वाभाविक स्वरूप के बोध से। जीव का स्वाभाविक स्वरूप है असंसारी ईश्वर, तो अहम असंसारी ब्रह्मास्मि, यह बोध जीव में अविद्या का जो कार्य रूप संसार है उस संसार को उसके कारणभूत अविद्या सहित निवृत्त करता है, बाधित करता है। इसे भगवान भाष्यकार ने अनेक युक्तियों से बताया और एक यानी संवेद्यत्व रूप युक्ति, ये जो अविद्या है विपर्य संशय और अग्रहण रूपा, ये घटादि के तरह दिखती है, संवेद्य है, तो संवेद्य होने से ही घटादि जैसे ग्रहिता के धर्म नहीं है, ऐसे संवेद्य होने से विपर्य संशय और अग्रहण रूप अविद्या ये भी संवेदक जो क्षेत्रज्ञ है उसका धर्म नहीं होगा, अपितु किसी न किसी अन्य संवेद्य विशेष आश्रित ही होगा। तो अन्य संवेद्य कौन है? तो संवेद्य है क्षेत्र और क्षेत्र विशेष है अंतकरण और उस अंतकरण में ही विपर्यादि रूप अविद्या तथा उसके निमित्तभूत दोष रहेंगे, राग आदि, और उस राग आदि दोष तथा विपर्य रूप अविद्या का आश्रय रूप जो क्षेत्र विशेष है अंतकरण, उसकी सन्निधि से क्षेत्रज्ञ में ये दोष तथा तन निमित्तक विपर्यादि रूप अविद्या स्फटिक में लालिमा जैसे आरोपित होती है ऐसे आरोपित है, इसलिए विपर्यादि रूप अविद्यावत्वात्मक जो संसार है वह संसार क्षेत्रज्ञ का स्वभाव नहीं है, स्वतः नहीं है, सदोष होने से अंतकरण के दोष की निवृत्ति रूप अंतकरण का संस्कार होने पर निर्दोष अंतकरण से जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अंतकरण का संस्कार होने से जो जीव प्रतीत नहीं हो रहा है, असंस्कृत अंतकरण से प्रतीत हो रहा है, तो माना जाता है कि वह असंस्कृत अंतकरण का ही धर्म है और उसके विपर्यादि रूप अविद्या की निवृत्ति रूप जो संस्कार है ये संस्कार अंतकरण का होता है तो चला जाता है। दोष चला गया तो क्षेत्रज्ञ जैसा है ऐसा प्रतीत होता है असंसारी। तो तिमिरादि दोषों का प्रक्षालन होने पर जैसे भ्रांति नहीं रहती विपर्य लौकिक वस्तु के विषय में, और तिमिरादि दोषों के रहते हुए चंद्रमा में सद्वितीयत्वादी रूप जो प्रतीति है यह लौकिक करणगत दोष के कारण है। बाह्य लौकिक प्रतीति बाह्य करणगत दोष के कारण है, ऐसे अंतक करणगत दोष के कारण है, ऐसी कई एक युक्तियां क्षेत्रज्ञ में संसारित्व आविद्यक है, कल्पित है, ये सिद्ध करने के लिए बताया गया। इससे निश्चित हुआ कि क्षेत्रज्ञ स्वतः असंसारी ईश्वर ही है। जो युक्ति से क्षेत्रज्ञ का असंसारी ईश्वर रूपत्व सिद्ध हुआ उसे समस्त वेदों की सार रूपा श्रीमद् भगवद गीता भी बता रही है। इसे दिखाने के लिए एक गीता का वाक्य भगवान भाष्यकार ने बताया, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माय मव्यय। तो अयम यानी क्षेत्रज्ञ जीव परमात्मा, अव्यय परमात्मा यानी निर्विकार परमात्मा ही है। अव्यय शब्द से असंसारी परमात्मा बताया जा रहा है। जन्मादि विकारों से रहित असंसारी परमात्मा ही अयम शब्दित क्षेत्रज्ञ है। क्यों? तो कहते अनादि होने से परमात्मा भी अनादि है, क्षेत्रज्ञ भी अनादि है। तो अनादि तो प्रकृति भी है, तो क्या वो भी परमात्मा है? इस आशंका का निराकरण करने के लिए कहा निर्गुणत्वात्, जो अनादि होता हुआ निर्गुण होगा ऐसा एक ही है वो परमात्मा है, अनादि निर्गुण। प्रकृति अनादि सगुण है, तो अनादि निर्गुण परमात्मा ही है और क्षेत्रज्ञ भी अनादि निर्गुण होने के कारण परमात्मा से अनन्य है, अन्य नहीं है। ये अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माय मव्यय इससे बताया गया। अब क्षेत्रज्ञ को स्वतः ईश्वर रूप यदि मानते हैं, असंसारी ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है, उसमें संसार कल्पित है, ऐसा वेदांत का सिद्धांत यदि स्वीकार करते हैं अद्वैतवाद, तो तो द्वैतियों को जो दोष प्रतीत हो रहा था, ईश्वर में संसारित्व या संसार का अभाव, इसका तो निराकरण कर दिया। संसार का प्रातिभाषिक अस्तित्व अविद्यक और स्वतः ईश्वर का असंसारित्व परमार्थता, ये बता करके फिर अद्वैतवाद में द्वैतवादी जो जीव ईश्वर का भेद ही मानना चाहते हैं, दोषांतर का आरोप करते हैं। वो दोषांतर बताने के लिए ननु इत्यादि से शंका की जा रही है, वही दोषांतर बताया जा रहा है। जो शुरू में दोष बताया गया था वो तो चला गया, चला गया का मतलब वेदांत में सिद्ध नहीं हुआ, युक्ति तथा शास्त्र से उसका निराकरण हुआ। ननु इत्यादि से शास्त्र अनर्थक के रूप दोष की शंका अद्वैतवाद में की जा रही है। ननु एवं सति संसार संसारित्वा भावे शास्त्र अनर्थक्यादि दोषस्यात् इति। तो एवं सति का अर्थ है जीव को ईश्वर रूप, स्वतः ईश्वर रूप मान करके असंसारी मानने पर, यदि जीव स्वतः ईश्वर रूप है और ईश्वर असंसारी है तो जीव भी असंसारी हो जाएगा। तो एवं सति का अर्थ है क्षेत्रज्ञस्य ईश्वर स्वतः ईश्वर रूपत्वात् असंसारित्वे सति। जीव को यदि असंसारी मानोगे तब तो ईश्वर में भी संसार नहीं और जीव में भी वस्तुतः संसार नहीं, तो संसार असंसारित्व यानी संसाराश्रयत्व। संसारी कहा जाता है संसार जिसमें रहता है उसको, वो हो जाएगा संसार का आश्रय, और संसारित्व का अर्थ है संसार आश्रयत्व। तो संसार तथा संसार का जो आश्रय है हमारे अनुसार जीव, जो जीव ब्रह्म का भेद मानते हैं उनके अनुसार जीव असंसारी ईश्वर से भिन्न है और संसारी ही है। वस्तुतः ही जीव में संसार मानते हैं जो लोग भेदवादी, ईश्वर को असंसारी, जीव को संसारी, और जीव का संसार वास्तविक है, इसलिए जीव में संसारित्व यानी संसार आश्रयत्व भी उनके अनुसार वास्तविक है और उसमें संसार भी वास्तविक है। तो संसार तथा संसार आश्रयत्व ये दोनों भी वास्तविक हैं भेदवादी की दृष्टि में। और वेदांतियों ने कहा कि जीव में संसार कल्पित है, का मतलब कल्पित का तो रस्सी में सर्प कल्पित है तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता है, सर्पात्मना अभाव ही है, वास्तविक है ही नहीं। तो संसार संसारित्वा भावे, तो संसार और संसार आश्रयत्व का अभाव प्राप्त हो जाएगा वेदांती के मत में। और ये नहीं होगा यदि संसार और संसार आश्रयत्व, तो फिर शास्त्रादि प्रमाण में अनर्थक्य की आपत्ति आती है, वैयर्थ्य दोष आता है। तो ये कहते हैं कि शास्त्रादि शास्त्र अनर्थक्यादि दोष स्यात्। वेद किस लिए है? तो अपवर्ग चाहने वाले को बंध निवृत्ति चाहने वाले को बंध है संसार, और संसार की निवृत्ति जो चाहता है उसे संसार निवृत्ति का उपाय बताने के लिए है मोक्ष शास्त्र, और मोक्ष का उपाय बताने के लिए है। और जो संसार अंतःपाती ही उत्कर्ष चाहता है उसे संसार अंतःपाती उत्कर्ष जिससे प्राप्त हो वैसा उपाय बताने के लिए है जो प्रवृत्ति शास्त्र है, कर्मकांडात्मक शास्त्र, और उपनिषद रूप जो शास्त्र हैं वह जो मुक्त होना चाहते हैं मुमुक्षु हैं उन्हें हेयत्वेन रूपेण प्रतीत होने वाला जो बंध है संसार उसके हान का उपाय, और उपादेयत्वेन रूपेण प्रतीयमान जो मोक्ष उसके उपादान का उपाय बताने के लिए उपनिषदात्मक शास्त्र हैं। लेकिन ये तब सार्थक होता है जब बंध सत्य हो संसार, और संसार आश्रयत्व तो भी जीव में सत्य हो, तो उसका अपनयन करने बंध के अपनयन के उपाय को बताने के लिए, मोक्ष के प्राप्ति का उपाय बताने के लिए शास्त्र सार्थक होता है। और जिनके यहाँ संसार सत्य नहीं है, जीव में संसार आश्रय तो भी सत्य नहीं है, उसका अभाव ही है, तो उनके मत में शास्त्र अनर्थक्य नामक दोष अवश्यमेव प्राप्त होता है। और संसार तथा तो संसार आश्रयत्व का अभाव मानेंगे तो प्रत्यक्ष आदि शब्द से ग्राह्य प्रत्यक्षादि प्रमाण का अनर्थक्य, संसार अनर्थक्य दोष, और वहां आदि है ना, क्या नाम शास्त्र अनर्थक्य दोष और आदि शब्द से प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है उनसे संसार तथा संसार आश्रयत्व सिद्ध है, उनका विरोध उसमें भी अनर्थक्य दोष, प्रत्यक्षादि प्रमाण के प्रमाण में भी अनर्थक्य दोष कहो या विरोध कहो की आपत्ति आती है। ये पूर्व पक्षी ने अद्वैतवाद में दोषांतर का आक्षेप किया। ननु एवं सति संसार संसारित्वाभावे शास्त्रानर्थक्यादि दोषस्यात् इति। सिद्धांति इसका निराकरण कर रहे हैं। न यानी अद्वैतवाद में शास्त्र अनर्थक्यादि दोषों का गंध भी नहीं है, ये सिद्धांति का अभिप्राय है। न कहते समय शास्त्र अनर्थक्य दोष सिद्धांत में नहीं है, ये न का अर्थ है। कहा क्यों नहीं है, तो कहते हैं दो विकल्प करके पूछते हैं सिद्धांती, किनके प्रति शास्त्र अनर्थक्य दोष मानना चाहते हो। दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध और मुक्त। तो मुक्त जीवों के प्रति शास्त्र अनर्थक्यादि दोष का प्रसंग बता रहे हो अद्वैतवाद में विद्वानों के प्रति, ज्ञानी के प्रति, या जो अविद्वान है, भ्रांत है, क्षेत्रज्ञ विशेष जो कार्यक्रम संघात है उसी में तादात्म्य अभिमान करके उस क्षेत्र विशेष कार्यक्रम संघात को ही जो मैं मान लेते हैं उनको उनके प्रति शास्त्र अनर्थक के दोष बता रहे हो। किनके प्रति शास्त्र अनर्थक के दोष का आप आपादान कर रहे हैं, प्रसंग बता रहे हो। यदि विद्वान के प्रति शास्त्र अनर्थक के दोष बताते हो तो कहते हैं यह दोष दोष नहीं है। विद्वान के प्रति शास्त्र अनर्थक्यादि दोष का प्रसंग अद्वैतवाद में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सभी शास्त्रकारों ने, विचारकों ने, द्वैतवादियों ने भी विद्वान के प्रति शास्त्र अनर्थक्य स्वीकार किया है। ये प्रथम विकल्प का उत्तर दे रहे हैं कि सर्वै ही अभ्युपगमात, तो सर्वै ही अभ्युपगतत्वात का अर्थ है कि सर्वै ही यानी द्वैतवादी भी रपि जितने भी विचारक हैं, हाँ, और उन सभी ने विद्वान के प्रति शास्त्र अनर्थक्यादि को स्वीकार किया है, मान लिया है। विद्वान के लिए शास्त्र अनुपयुक्त है ऐसा वो द्वैतवादी भी मानते हैं। ये जो सर्वै ही अभ्युपगमात ये वाक्य हैं, हेतु वाक्य सूत्रात्मक, इसका स्पष्टीकरण है कि सर्वै ही आत्मवादी भी ही अभ्युपगतो दोषो न एकेन परिहर्तव्यो भवति। तो जितने आत्मवादी हैं यानी शरीर आदि से अलग आत्मा को समझते हैं, ये जो चारवाक हैं जिनके यहां प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, वे तो शास्त्र को मानते ही नहीं है, तो शास्त्र अनर्थक्य ये दोष वो नहीं बताएंगे जो शास्त्र को मानते हैं, आस्तिक हैं। वो शरीर जितने भी आस्तिक हैं वेद को मानते हैं, वे सब के सब शरीर आदि से अलग आत्मा को मानते हैं, शरीर से अलग आत्मा है। शरीर से अलग आत्मा होने पर भी किसी के मत में विज्ञानमय कोश ही आत्मा है आस्तिकों में भी, तो किसी के मत में आनंदमय आत्मा है, किसी के मत में जो असंग चेतन आत्मा है लेकिन अनेक है, तो आस्तिकों में भी आत्मा के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं, ऐसा भाष्कर भगवान अध्यास भाष्य में बता चुके हैं पहले। लेकिन जितने भी आत्मवादी हैं, क्या मतलब स्थूल शरीर, बाह्य इंद्रिया, प्राण तथा मन से अलग आत्मा को मानते हैं, वे सब के सब जीव की मुक्ति अवस्था में, मोक्ष अवस्था में शास्त्र का अनर्थक्य मुक्तात्मा के प्रति स्वीकार करते हैं। तो जब द्वैतवादी भी मानते हैं, जिसको प्रकृति सांख्य कहते हैं, प्रकृति पुरुष विवेक हो गया तो मुक्त हो गया, प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद हो गया, तो फिर उसे अब जो अपवर्ग रूपी परम पुरुषार्थ था मोक्ष, वो सिद्ध हुआ तो शास्त्र की आवश्यकता नहीं है अपने प्रयोजन के लिए। तो सांख्यों के अनुसार भी उसके लिए मुक्तात्मा के लिए शास्त्र निरर्थक है। ऐसे योगियों का भी कहना है, ऐसे वैशेषिक तथा न्यायिकों का भी मानना है और ऐसा ही मीमांसकों का भी मानना है। तो जो लोग मानते हैं विवेक संपन्न व्यक्ति के लिए शास्त्र अनावश्यक निष्फल, तो इसका उत्तर ये जो दोष है शास्त्र अनर्थक के प्रसंग, इसका उत्तर उन सबको देना पड़ेगा। तो जो दोष सब के सब स्वीकार करते हैं तो उसमें खाली एक अद्वैतवादी को ही, विद्वान को, ये विद्वान के प्रति शास्त्र अनर्थक होगा ये दोष आपादन करके उसका उत्तर नहीं पूछा जा सकता। अद्वैतवादी को ही अकेले को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, ये यहां कहा कि सर्वै ही आत्मवादी भी अभ्युपगतो दोषो न एकेन परिहर्तव्यो। तो अकेले अद्वैतवादी को इस दोष का परिहार करना आवश्यक नहीं है। तो ये जो कहा कि सभी द्वैतवादियों ने भी, जो आत्मवादी हैं शरीरवादी से अलग आत्मा को मानते हैं लेकिन द्वैत मानते हैं, उन्होंने भी विद्वान के प्रति शास्त्र अनर्थक्य को स्वीकार किया है, ऐसा भी सिद्धांतियों ने कहा। तो वो द्वैतवादी पूछ रहे हैं कि कथम अभ्युपगत इति, तो शास्त्र अनर्थक्य सभी आत्मवादियों ने कैसे स्वीकार किया है, आप कह रहे हो कि स्वीकार किया है तो इसका स्पष्टीकरण करिए। ये जो प्रश्न हुआ इसका उत्तर देते हुए सिद्धांति कह रहे हैं कि मुक्तात्मनाम संसार संसारित्व व्यवहारा भावः सर्वै एव आत्मवादी भी ही इष्यते। जो मुक्तात्मा है और आत्मा का बंध तथा मोक्ष स्वीकार करते हैं, तो जो मुक्त हो गया है शास्त्र ने बताए हुए साधनों से मुक्ति प्राप्त कर चुका है, उसके प्रति संसार तथा संसार आश्रयत्व रूप जो समस्त व्यवहार है उन व्यवहारों का अभाव सर्वै आत्मवादी भी एव इष्यते, सबको अभीष्ट है ये। किसी ने भी कहते हैं न च तेषां शास्त्र अनर्थक्यादि दोष प्राप्ति अभ्युपगता, तेषां याने मुक्तात्मनाम, जो मुक्त हो गए हैं उन्हें शास्त्र अनर्थक्यादि दोष की प्राप्ति होगी ऐसा किसी भी मोक्षवादी ने स्वीकार नहीं किया है। का मतलब ये शास्त्र अनर्थक्यादि दोष की प्राप्ति मुक्तात्मा के प्रति विवेकी के प्रति नहीं है, शास्त्र अनर्थक्य दोष, क्योंकि ये तो मुक्त ही है। निस्त्रे गुण्य पथि विचरताम को विधि को निषेध, भगवान भाष्यकार कहते हैं। तो जो त्रिगुणातीत है उसके लिए प्रवृत्ति शास्त्र और निवृत्ति शास्त्र कोई प्रयोजन नहीं बताता, अकृतार्थ के प्रति कृतार्थता का उपाय शास्त्र बताता है, इसलिए शास्त्र का अधिकारी अविद्वान पुरुष ही है, अज्ञानी ही है, ज्ञानी नहीं, ऐसा अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान कह चुके हैं। अविद्यावत पुरुष विषयक ही समस्त प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा मोक्ष शास्त्र भी है। तेषाम शास्त्र अनर्थक्यादि दोष प्राप्ति न च अभ्युपगता। तो मुक्तात्मा जो है उनके लिए कि कोई भी आत्मवादी शास्त्र अनर्थक्यादि दोष के प्रसंग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये तो दृष्टांत हुआ, जैसे अद्वैतवादी से अतिरिक्त द्वैतवादी भी जो मोक्ष को स्वीकार करते हैं, उन्होंने मुक्तात्मा के प्रति शास्त्र अनर्थक्य प्रसंग को स्वीकार नहीं किया है। तो ऐसे अद्वैतवादी के लिए भी जो विद्वान हैं, अपने पारमार्थिक स्वरूप का, असंसारी स्वरूप का करामलकवत अनुभव कर रहा है, इसीलिए आत्मविषयक विपर्य संशय तथा अग्रहण रूप अविद्या निवृत्त हो गई है जिनकी, वे जो विद्वान हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, उनके प्रति शास्त्र अनर्थक के दोष नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि शास्त्र की उनको उस समय जरूरत नहीं, जो अधिकारी हैं उनके लिए अनर्थक की आपत्ति दी जा सकती है, वे तो शास्त्र के अधिकारी ही नहीं है। तो जैसे ईश्वर के लिए शास्त्र, ब्रह्म के लिए शास्त्र अनर्थक्य की आपत्ति कोई बताता है? नहीं बताता। इसलिए नहीं बताता कि ब्रह्म जो है शास्त्र का अधिकारी नहीं है। जो ब्रह्म शास्त्र का अधिकारी नहीं है, उस ब्रह्म से अपना यत्किंचित भी भेद अनुभव नहीं कर रहे हैं जो, वे कैसे शास्त्र के अधिकारी होंगे? फिर संसारी अपने आप को अनुभव करने वाला ही शास्त्र का अधिकारी है, चाहे मोक्ष शास्त्र हो या प्रवृत्ति शास्त्र हो, उसके प्रति शास्त्र सार्थक के या अनर्थक के दोष या गुण की चर्चा की जाती है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तथा नह क्षेत्रज्ञानां ईश्वर एकत्वे सति शास्त्रानर्थक्यं भवतु। तो नह यानी अस्माकं मते, क्षेत्रज्ञानां ईश्वर एकत्वे सति, जो क्षेत्रज्ञ है जीव वह ईश्वर से अनन्य है और अपनी ईश्वर से अनन्यता का अनुभव हाथ में रखे हुए अवले के तरह संशय विपर्य रहित होकर के जिनको हो रहा है, उनके लिए शास्त्रानर्थक्यम भवतु। यदि शास्त्रानर्थक्य आप आपादन करते हो वो तो इष्टापत्ति है। तो इस प्रकार ये जो दो विकल्प थे, शास्त्रानर्थक्यादि दोष का प्रसंग पूर्व पक्षी ने बताया अद्वैतवाद में, इस प्रसंग का निराकरण दो विकल्प करके भाष्कर भगवान कर रहे हैं कि अविद्वान के लिए शास्त्र अनर्थक्य बता रहे हो या अविद्वान के लिए। विद्वान के लिए बताओगे तो इष्टापत्ति है, अनिष्टापत्ति नहीं, और अविद्वान के लिए यदि बताते हो तो उसका निराकरण किया जा रहा है आगे वाले वाक्य से। तो अविद्या विषये च अर्थवत्त्वम्, जो अविद्यावान पुरुष है, अविद्यावान पुरुष यानी जिसे मैं मनुष्य हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मेरा जन्म मरण हो रहा है और इस जन्म मरणादि रूप संसार से मुझे रहित होना है इत्यादि जो स्वयं के विषय में संशय विपर्य तथा अग्रहण रूप अविद्या से युक्त अनुभव कर रहा है स्वयं को, वो संसारी है, उसका अविद्यक संसार है, अविद्या अवस्था में संसार उसमें है, उसे कहा जा रहा है अविद्या विषय। और अविद्या विषय च शास्त्रस्य अर्थवत्वम, ये लगाना उसमें, फिर वो संसारी हैं तो संसारियों में भी दो प्रकार के हैं, संसार अंतपाती अभ्युदय चाहने वाले, उन्हें अभ्युदय का साधन उत्कर्ष का साधन बताने वाला प्रवृत्ति शास्त्र भी हैं उनके यहाँ, उन्हें अधोगति नहीं चाहिए और उत्कर्ष चाहिए, तो अधोगति जिससे नहीं होगी और उत्कर्ष ही प्राप्त होगा, ऐसा साधन बताने के लिए प्रवृत्ति शास्त्र। और जिन्हें न तो अधोगति चाहिए न तो उत्कर्ष चाहिए, लौकिक फल चाहिए ही नहीं अपितु आत्मलोक चाहिए, उनके लिए, आत्मलोक चाहने वालों के लिए मोक्ष शास्त्र हैं, बंध हान तथा मोक्ष के उपादान का उपाय बताने वाला, वो सार्थक है, अर्थवान है। इसे कहते हैं कि अविद्या विषय च अर्थवत्वम, इसी का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। यथा द्वैतीनां सर्वेषां बंधवस्थायां एव शास्त्रादि अर्थवत्वम न मुक्तावस्थायां एव, तो जैसे द्वैतवादियों के मत में बंध अवस्था में ही सभी शास्त्र सार्थक हैं, ऐसे ही ये मुक्तावस्था में कोई शास्त्र सार्थक नहीं है, तो एवं अद्वैतवादी नाम अपि मते, ऐसा लगाना, तो अद्वैतवादी के मत में भी अविद्या अवस्था में, वो अविद्या अवस्था बंधावस्था है, वो शास्त्र सार्थक होगा और विद्या अवस्था में शास्त्र अनर्थक होगा। ननु आत्मनो बंध मुक्तावस्थे परमार्थत एव इत्यादि से ये जो सिद्धांतियों ने पूर्व में द्वैतवादी और अद्वैतवादी की समानता बताई, द्वैतवादी को दृष्टांत बना करके अद्वैतवाद में बंधावस्था में शास्त्र सार्थक, मुक्तावस्था में शास्त्र अनर्थक्य, ये सिद्धांत बताया ना, जैसे द्वैतवादी मानते हैं, क्या मतलब उतने अंश में समानता बताई जा रही है द्वैतवादी और अद्वैतवादी की, लेकिन सिद्धांती कहते हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं कि यहाँ द्वैतवादी के साथ अद्वैतवाद का जो साम्य बताया गया है वो साम्य उचित नहीं है, द्वैतवादी के साथ अद्वैतवादियों के असमानता की शंका की जा रही है। ननु आत्मनो कहा वही है ना, हाँ, ननु आत्मनो बंध मुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते द्वैतीनाम नह सर्वेशाम, तो नह यानी अस्माकम, ये द्वैतीनाम का, द्वैतीनाम ये नह का विशेषण है, तो अस्माकम द्वैतीनाम सर्वेशाम, तो हम सभी द्वैतवादियों के अनुसार जो ये दो अवस्थाएं हैं आत्मा की, बंधावस्था और मुक्तावस्था, ये दोनों भी सत्य हैं, बंधावस्था भी सत्य है और मुक्तावस्था भी सत्य है, तो नह सर्वेषां द्वैतवादी नाम आत्मनो बंध मुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते स्तः, ऐसे ऊपर से लगाना, तो वास्तविक है, वस्तुभूत का अर्थ है, और वास्तविक होने से बंधावस्था, तो द्वैत वास्तविक होगा, और वास्तविक द्वैत होने से हान उपादान ये जो बन जाएगा, अधोगति विषयक हान है अब और अभ्युदय का उपादान है जो संसारी भोगी लोग हैं उनके लिए, और मुमुक्षु हैं उनके लिए बंध हेय हैं, हान का विषय है, बंध का हान करना है और मोक्ष का उपादान करना है। ये द्वैत को सत्य मानने पर ये वास्तविक होगा, और इसलिए वास्तविक बंध के निवृत्ति का उपाय बताने वाला शास्त्र भी वास्तविक उपाय बताएगा तो वो सार्थक हो जाएगा। ये आगे कह रहे हैं कि अतो हे उपादेय तत्साधन सद्भावे शास्त्रादि अर्थवत्वम स्यात्। तो अतः यानी संसार या आत्मा की बंध अवस्था भी सत्य होने से मुक्तावस्था के तरह, ये अतः शब्द का अर्थ है, ये पूर्व पक्ष ही है। तो बंधावस्था सत्य होने से हे उपादेय, हे है बंध, उपादेय है मोक्ष, हे है अधोगति, उपादेय है अभ्युदय। तो हे उपादेय तथा तत्साधन, पाप कर्म को छोड़ना और पुण्य कर्म को अपनाना, ये है हे से बचने का और उपादेय को अपनाने का लोक अंतःपाती फल का साधन। और बंध निवृत्ति का, जब बंध सत्य हैं जिनके यहाँ, तो बंध निवृत्ति का उपाय उपासना है, कर्म समुचित उपासना या केवल उपासना, उससे सत्य बंध की निवृत्ति होगी। बंध सत्य होने से, भेद सत्य होने से, तो हे उपादेय तथा तत्साधन सद्भावे यानी वास्तविक होने से, हे उपादेय भी सत्य हैं और उसका साधन भी सत्य है द्वैत अवस्था में, और उसका प्रकाशक शास्त्र सार्थक होगा। शास्त्र जिस अर्थ को बताता है उसे रज्जु सर्प की तरह कल्पित मानेंगे तो शास्त्र के द्वारा बताया जाने वाला जो ज्ञान है, अर्थ है, वह कल्पित होने से कल्पित अर्थ विषयक ज्ञान तो भ्रांति होगी, तो भ्रांति का जनक शास्त्र प्रमाण कैसे होगा? इसलिए शास्त्र से जनित ज्ञान को प्रमा मानना पड़ेगा। प्रमा होती है सत्य वस्तु विषयक। इसलिए हे उपादेय तथा उसके हान तथा उपादान का जो साधन है उसे सत्य मानना पड़ेगा। तो सत्य अर्थ का ज्ञान कराने वाला शास्त्र प्रमाण हो जाएगा, तो सार्थक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हे उपादेय तत्साधन सद्भावे शास्त्रादि अर्थवत्वम स्यात्। ये किनके मत में? जिनके मत में बंध सत्य है, और अद्वैतवादी के मत में तो ऐसा नहीं है। बंध यानी द्वैत तो मिथ्या है, तो हे उपादेय वस्तु भी मिथ्या हो गई, उसका साधन भी मिथ्या हो गया। ये सब साधन तो द्वैत में होता है ना, साध्य साधन भाव, और साध्य साधन साधक ये त्रिपुटी मिथ्या है, अविद्यक है। तो मिथ्या ही साध्य साधन भाव को बताने वाला शास्त्र से जो साध्य साधन भाव का ज्ञान होगा वो भ्रांति रूप ज्ञान माना जाएगा, तो भ्रांति का जनक शास्त्र अनर्थक हो जाएगा अद्वैतवादी के मत में। ये सिद्धांत पूर्व पक्षी कह रहे हैं। हाँ, नहीं, दोनों अवस्था, मुक्तावस्था और बंधावस्था दोनों ये सत्य हैं, इतना मात्र बता रहे हैं। मुक्त अवस्था भी सत्य है, बंध अवस्था भी सत्य है। बंध अवस्था को सत्य मानने से शास्त्र सार्थक होता है, सत्य मानने से, और बंध अवस्था वेदांती के यहाँ मिथ्या होने से द्वैत मिथ्या हो गया। तो मिथ्या द्वैत में साध्य साधन भाव का जो प्रकाशन होगा शास्त्र से, वह भ्रांति मानी जाएगी। तो भ्रांति का उत्पादक शास्त्र प्रमाण नहीं होगा। प्रमाण तो होता अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान उत्पादक। हाँ हाँ, तो ऐसा हो जाएगा ना। तो ये कहा जा रहा है कि अद्वैतीनां पुनः द्वैतस्य अपरमार्थत्वात् अविद्याकृतत्वात् बंध अवस्थायाश्च आत्मनः अपरमार्थत्वे निर्विषयत्वात् शास्त्रादि अनर्थक्यम् इति चेत्। तो शास्त्र प्रमाण नहीं हो पाएगा, शास्त्र का अनर्थक्य है अप्रामाण्य। तो अद्वैतवादी के यहाँ द्वैत अपरमार्थ है, मतलब वास्तविक नहीं है, और अपरमार्थत्वे क्या, अपरमार्थत्वात् अविद्याकृतत्वात् बंधावस्थाया, और बंधावस्था तो अविद्याकृत है, और आत्मनः अपरमार्थत्वे क्या, बंधावस्थायाश्च आत्मनः अपरमार्थत्वे, ऐसा अन्वय करना। यानी द्वैत अविद्यक है, अपरमार्थ क्यों है, अविद्यक होने से, ऐसा लगाना कि अद्वैतवादी के मत में द्वैत अपरमार्थ है। क्यों अपरमार्थ है, अविद्यक स्वीकार किया इसलिए, अविद्याकृत होने से अपरमार्थ है। अपरमार्थ का मतलब वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है, और अविद्याकृत ही बंधावस्था भी होने से वो भी अपरमार्थ हो जाएगी। तो ये अविद्याकृतत्व हेतु दोनों में है, द्वैत के अपरमार्थत्व में और बंध के भी अपरमार्थत्व में अविद्याकृतत्व हेतु हुआ। तो निर्विषयत्वात् शास्त्रादि अनर्थक्यम्, तो शास्त्र का कोई विषय नहीं रहा, तो शास्त्र का विषय न, वास्तविक विषय, निर्विषयत्वात् का मतलब वास्तविक विषय वेदांत मत में शास्त्र का न होने के कारण शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति वेदांत मत में जरूर आती है। इति चेत न इत्यादि से समाधान किया जा रहा है। इस समाधान भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।